ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم. تخفیف اخروی اللہ تعالی بیانی د قیامت حالات اللہ تعالی بیانی مونږ او تاسو له وکړ دی د اخرنی سفاری دا د سری چې د قیامت باس زیات دی د جهنم ذکر پکې زیات دی نو قرآن اختتام دی کنه کدا اوسه پوری د الله تعالی نه نه یریدنی قیامت د ته نه یاد شوه نو اوس ځان ته قیامت رایت کې د غیره فار تیارې وکي. رمضان مبارک مخرنی حشره ده ځان په الله تعالی باندې معاف کړي ځان معاف کړي خپل ګناهونه په الله تعالی باندې معاف کړي الله تعالی ته توجه کړي. ان شجره الزقوم یقینا ونه الزقوم طعام الاثیم او خوراک دی ګناګارو کل مهلی پشان د ولي کړل شوی تانبې باندې مهل ورکړي چې اوس په نو ولي کړل شي تانبه ته لکی ولي کړل شوی تانبه یا کل مهلی مهل ولیکيږي د تیلو کله چې تیل اوخټ کیږي او د هغې په آخر کې په یخ کې کم اخیرې پاتیش هغې ته ویل کی یغلی فل بطون را خوټ کیږي وا په خېټو کې کله چې رزقوم ونه د هغې نه څوک څه شی اخري جهنمیان نو په خېټو کې و داسې را خوټ کیږي لکه خوټ کیدلی اوبه. او د الله تعالی پیغمبر ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای که د زقوم د ونې یوه قطره دنیا ته راښکاره شوله نو د دې ټول مخلوق چیرې د ټولې دنیا والو زندگی به دا تباه و برباد شي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د هغه انسان حال به صحیح چې هغه د هغې خوراکي هغه یې خوري په جهنم کې د هغې به څه حالي اعاذنا الله منه الله تعالی چې مونږ او تاسو بچ وساتي. ان شجرۃ الزقوم یقینا ونه الزقوم طعام الاثیم خوراک دی د ګناګارو کل مهلی په شان د ولي کړلی شوي تانبې باندې یغلی فی البطون خټکیږي به په خېټو کې که غلی الحمیم په شان د خټکېدو دغه شیدلو اوبه باندې په شان د خټکېدلو دغه خټکېدلو اوبه باندې خذوه اوبو الله تعالی ونیسئ دغه مجرم لرا فاعتلوه نو رای کاږئ الی سوای الجحیم مین د جهنم ته. الله تعالی او ملایکو ته وایي دغه مجرم سړی ونیسئ نو کله چې ونیسي په سورۃ الرحمن کې براشي یو ملک به ونیسي له خپو طرف نه بل به سر طرف نه ونیسي نو په جهنم کې به راکاږي جهنم ینته به ورواچي. ثم صبوا فوق راسه بیا واړوي پاسره سر د نه من عذاب الحمیم هغه عذاب د ویشیدلو به خټ کېدلی وبه الله تعالی به وایي چې دا په پاسره سر نه پی واچوي دا نو کله چې په بدن باندې واچي یا ګوټو کې دغې نه لاندې به کلمې دغې نه ښکته وځي. زق وسکا انک انت العزیز یقینا توی زورور الکریم سپین رو بیوی عزتمن وی په خپل ګمان کې تا په دنیا کې دا ګمان کاو چې زه ډیر زیات شریف انسان یم او زه ډیر زیات زورور یم نو دا الله تعالی د دین نه اعراض کوم ځان ته ډیر زیات زورور وای. انک انت العزیز توی زورور الکریم او تسپین رو بیوی عزتمن وی شریف انسان وی په خپل ګمان کې فی زعمک دا کافران چیرې ځان ته رسې وی کنه چې یاره دا ډېر متکبره خلکی او ډېرې زیاتې عجیبه عجیبه خبرې کوي نو الله تعالی به ورته وایي چې اوس وسکه په دې سر باندې به ورته خټکېدلې اوبه واچول شي خټکېدلې اوبه دا وسکه اعاذنا الله منه الله تعالی ته مونږ او تاسو بچ وساتي. انک انت العزیز یقینا ته وی زورور الکریم سپین رو به وی عزتمن وی شریف وی په خپل ګمان کې. ان هذا ما کنتم تمترون ان هذا الذي ترون من العذاب تفسير جلالين لكري دي إن هذا يقينا دغا دا تاسو جدا كم عذاب ولي دا ما كنتم به تم ترون دا آغا سيز دي جتاس باغي كي شك كاو تاسو دا اسپوري دا عذابون من علمنا پا دنیا كي الله تلاوي چه دا آغا شه دي جتا دا غينا انكار كاو شك دي بكي كاو. إن المتقين في مقام أمين بشارت الله تلا ذكر كي وفن دوستم نمبر آيات پوري بشارتي اخروي او دا غي تفسير لي. ان المتقین یقینا پرهیزگاران پی مقام امین په غزه امن والا کې وای په جنت کې وای. فی جنات و عیون په باغونو کې وای او عیون او په چینو کې وای. یلبسون من سندسین ابغوندیغه من سندسین دغه نروری خمونه وسته برق او د پیړو ریخمونه متقابلین یو بل ته مخامخی په داسې کورسو باندې بناسی په داسې تختونو باندې چغو تاویږي چورلیږي لکه سرنګي چې و دنیا کې بازی کرسی داسي هغه چیرې تاویږي چورلیږي نو متقابلین یو بل ته مخامخی او متقابلین کې اشاره شو ردی ته هم چې یو بل سره بغض حسد نه نو کې چې چا د یو بل سره بغض او حسدی نو هغه ته شاکی هغه ته مخامخ کیږي نه کذالیکا یعنی الامر کذالیکا بس دغه کار دینو یا مبصرین لیکلی دی دا مفعول به د پیلی محذوف را پاره اکرمناهم مثل ذالیکا الله تعالی دغه عزت می خلور کړل چې چینی دی باغونه دی او زید امن دی کپڑے وغیرہ دا هر څه برابر دی وزوجناهم بحور عین او په نکاب اور کومنګ دی تا بحور عین هغه حوری خیسته سترګو والا حور عین د دې پرونم تفصیل ویل شوی عین هغه حور توي هغه سترګي چې دا غي سپین سپین وی او توري توري او په مناسب اندازه باندې غټي دا بعضی خلک ترجمه دسی کوي او په نکاب اور کومنګ دی تا بحور عین هغه حوری غټو سترګو والا نو څه چې دومره غټ سترګي چې یو دړې سترګي د نو پاره باندې بسکی نه نه حور عین معنی دا غره ده خیسته او سترګو والا زنانه به الله تعالی دی تواده کی په نکاب اور کی په مناسب اندازه باندې غټي او تورې تورې سپینې سپینوي نو دا په سترګو کې خیست زیات یدعون فیها بكل فاکهة اور اغواڑی بدی پاگی کے ہر قسم میں وی امنین پامن کی وے د ہر قسم مصیبت نو پامن کی لا یذوقون فیها الموت نبس کی دی پر جنت کی مرگ الا الموت الاولى مگر اغولنے مرگ او غی خو سکل دے وقد ازاقهم اولنے مرگ غی سم سکل دے وقاهم عذاب الجحیم او بچ بساتی اللہ تعالی دی در عذاب د دوزخ نہ د دوزخ د عذاب نو اللہ تعالی بچاتی فضل من ربک اد وجد مہربانی در ربستانہ جنت تتلل داد اللہ تعالیٰ پا مہربانی بنی ذالک هو الفوز العظیم او دغ کامیابی لیو دا فا انما یسرناہو بلیسانی کا دی آیت کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کی نبی صلی اللہ ترغیب ذکر کی گی قرآن کریم تا او تشجیع دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا قرآن کریم دا اللہ تعالیٰ کتاب دے دا بیانوا اللہ تعالیٰ داستا پا جب بانی آسان کرے دے فإن ما يسرناه يقينا نسان کړه موږ را قران کریم به لسانی کستا په جواب باندې لعلهم يتذكرون دیر پر چې داخلك نصیحت واخلی به لسانی کا مراد درینه یا لغت عربی تی مراد ده ځکه د عربی زبان د پټورو زبانونو کې د آسان زبان ده یا دویم کولم په سرین داري چې به لسانی کا مراد درینه د نبی صلی الله علیه وسلم جبه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جواب باندې نو قران کریم لوستل دا بالکل آسان او با بعض خلکو باندې د قران کریم لوستل هغه بوج کی هغه پیګرانی نشي لوستل سي فرتقب انتظار کوي نو مرتقبون یقینا دیو م انتظار کوون کړي فرتقب ته انتظار کوا ته د الله تعالی کتاب بیانو کله خلک بیا م انکار کین د دیو د عذاب انتظار وکا یا فرتقب انتظار کوا د الله تعالی د نصرت د الله تعالی د نصرت او د الله تعالی د امداد انهم مرتقبون یقینا دیو م انتظار کوون کړي چې تب کل امرې په تا باندې الله تعالی عذاب راځي نو الله تعالی وی پیغمبره دا خلک ستا په واره کې انتظار کوي ستا د مرګ یا په تا باندې د عذاب دراتللو نو ته انتظار وکړه دیو د عذاب دراتللو او یا ته انتظار کوه د الله تعالی د امداد فرتقب انتظار کوه انهم منتظرون یقینا دیو انتظار کوونکي دي ته انتظار کوه د الله تعالی د عذاب په دیو باندې او دیو انتظار کوونکي دي د الله تعالی د تکلیف په تا باندې یا ته انتظار کو د الله تعالی د امداد انهم منتظرون دی انتظار کوون کی رستا د مرگ چې مرگ به تراشی بس خلا بشوتی